ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? 12वां भाग। क्या अटलांटिक महासागर में भी भूकंप आते हैं? हाँ, अटलांटिक महासागर में मध्य की उत्तर दक्षिणी दिशा में एक छोटा भूकंप का क्षेत्र है। इसमें पुर्तगाल के पश्चिम में स्थित एक द्वीप समूह एजोरेस भी शामिल है। दुनिया का सबसे मशहूर फॉल्ट कहाँ पर है? इसका नाम सैन एंड्रियास फॉल्ट है। हवाई जहाज़ से देखने पर यह कैलिफोर्निया के तट की सीध में कोई 600 मील लंबी दरार जैसा दिखता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट वो रेखा है जहाँ प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट से आकर मिलती है। यहाँ दोनों प्लेटें एक दूसरे को दबाती हैं। दोनों ही प्लेटें धीरे धीरे करके उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही हैं, परंतु प्रशांत प्लेट की रफ्तार कुछ अधिक है। वो 0.4 इंच प्रति साल की गति से बढ़ रही है। सैन एंड्रियास फॉल्ट पर क्या होता है? वहाँ बहुत सारे भूकंप आते हैं। कुछ स्थानों पर दबाव से छोटे भूकंप भी आते हैं, परंतु वे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करते। परंतु कुछ अन्य जगहों पर दबाव बढ़ता रहता है। जब यह खींच बहुत बढ़ जाती है तो प्रशांत प्लेट झटके से थोड़ा आगे फिसलती है और एक विनाशकारी भूकंप आता है। पिछले 150 सालों में कम से कम 35 बार प्रशांत प्लेट इस तरह अचानक फिसली है। वो एक भयानक कंपन के साथ उत्तरी अमेरिकी प्लेट के काफ़ी आगे कूदी है। हर एक कूद ने एक विनाशकारी भूकंप पैदा किया है। इसमें 1906 में सैन फ्रांसिस्को का भूकंप सबसे विकराल था। इसमें प्रशांत प्लेट एक मिनट के अंदर 18 फीट कूद कर आगे आई। क्या सैन एंड्रियास फॉल्ट के पास भूकंप आते हैं? हाँ, फरवरी 9, 1971 को सैन एंड्रियास फॉल्ट की एक शाखा में भूकंप आया। इस भूकंप ने लॉस एंजलिस की सैन फर्नांडो घाटी में अपना विनाश दिखाया। सैन फर्नांडो भूकंप के झटके पास के एरिजोना और नेवाडा राज्यों में और 250 मील दूर स्थित योसेमाइट नेशनल पार्क में भी महसूस किए गए। वैसे भूकंप अधिक प्रबल नहीं था क्योंकि घाटी की आबादी काफ़ी अधिक थी, इसलिए इस भूकंप से करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। क्या सभी भूकंप फॉल्ट के पास ही आते हैं? नहीं, बहुत से भूकंप प्लेट के अंदर के मुलायम और कमज़ोर स्थानों पर घटते हैं, परंतु इन भूकंपों से अधिक नुकसान नहीं होता है। परंतु इनमें कुछ अपवाद भी हैं। लिस्बन पुर्तगाल में नवंबर 1, 1755 को आया भूकंप खास तौर पर विनाशकारी था। उसके कारण हर 3 में से 2 इमारतें ध्वस्त हो गईं और शहर के हर 3रे इंसान की मौत हो गई।